Muhterem efendim, aslında ortak acı diyebileceğimiz Kerbela mezalimi maalesef Aleviler ve Sünniler arasında kavga ve ayrılıklara sebepmiş gibi gösterilip suistimal edilebiliyor. O elim hadise hangi suretle hatırlanmalı ve Kerbela şehitleri nasıl yad edilmelidir ki hem ihtilaf ve iftirakların önü kesilsin hem de tarihten ibret alınabilsin? Şimdi bu türlü şeyler o gün, yani Muharrem ayının işte 10. günü diyelim. Önemli bir ay, o ayda oruç da tutuluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye teşrif buyurdu onda. Oradaki şeylerin, Yahudilerin oruç tuttuğunu gördü. Hazreti Nuh aleyhisselamın necat bulması gibi, Hazreti Adem aleyhisselamın tevbesinin kabul olması gibi, Hazreti Musa aleyhisselamın o Firavun'un gark olması, onun deryanın ırmağın öbür tarafına geçmesi gibi hadiselerin tevafukti bir gün gibi. Onların oruç tuttuğunu görünce biz Musa'yı onlardan daha yakınız buyurur, onlar da tutarlar. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti olarak o Muharrem ayında oruçta tutulur. Şimdi oruç tutma, Allah'ım bu bedeni ibadetlerde esasen başkası için yapılır yapılmaz, Hanifi fukahasının farklı mülazası var. Fakat sevabını bağışlamada bir şey yok burada. İsterseniz Allah için bir ay oruç tutarsınız. Allah'ım eğer benim bu orucuma sevap lütfettinse bunu falana bağışla diyebilirsiniz. Oruç tutarsınız, yemek yedirirsiniz, iftar açarsınız. İşte aç karına iftarda ellerinizi açarsınız, senin için oruç tuttuk dersiniz. Dua edersiniz, Allah'ım bunlardan hasıl olan fezaili ve sevabı Seyyidine Hazreti Hüseyin ve Ahfad-ı Ali'ye bağışlıyoruz, sen ulaştır falan dersiniz. Bunlar o zatları yeniden fezailleriyle, kıymeti harbiyeleriyle, ufuklarıyla, enginlikleriyle, derinlikleriyle anlatmaya vesile olur. Hani viladet meselesi, selef öyle bir şey yapmamış. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin viladeti o gün için, doğumu yani. Meseleye öyle değer verip biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumu aynı zamanda insanlığın yeniden doğumu demektir o. Şimdi gözü kapalı yaşayan insanlar, şevadiseleri bilmeyen insanlar, Allah'ın makasıtı subhaniyesini bilmeyen insanlar var oldukları söylenemez. Bu açıdan Efendimiz'in viladeti insanlığın da yeniden bir viladeti demektir. Şimdi bu konuyla alakalı selef salihin sahabi döneminden tabiine, tabiinden tebe-i tabiine, ondan sonra kurulan değişik devletler olmuş. Bunlar yani o günleri yad etme gibi bir şeyler olmamış. Fakat bizde işte mevlitler okunuyor. Eskiden mevlitler okunuyordu. Şimdi de viladet gecesini tesid adına belki her defasında bazen böyle bir kısım gösterilerle de, bazen naatlarla aynı zamanda. Bu aynı zamanda o siyerden bazı kareleri günümüze aksettirme şekliyle o günü bahane yapıyor. Esas anlatılması gerekli olan şeyleri anlatıyoruz. Efendimiz diyoruz mesela sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'nin fethi diyoruz. Bu günü tesid edelim diyoruz ama Efendimiz'in centilmenliğini anlatıyoruz. O keremkanı olmasını anlatıyoruz. Bunun gibi bu Kerbela hadisesi gibi şeylerde de insanlar bir araya gelerek orada halk dilinde konuşurken Hasan Hüseyin'i siz şehit ettiniz derler. Hasan Efendimiz esasen Medine-i Münevvere'de zehirlenerek şehit edilmiştir. Onu istemeyenler, çekemeyenler öyle istina etmiş, hilafetten sarf-ı nazar etmiş. Yani başa geçmek istememiş, başkalarına bırakmış kavga etmemek için. Bu önemli bir zat. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem belden yukarı bana benziyor, aşağıda Hazreti Ali'ye benziyor demiş. Onları omuzlarında gezdirmiş, hep iltifatta bulunmuş. Çok hususi insanlar. Feragat etmiş kavga olmasın diye. Kavgalar durmuş mu durmamış mı ayrı bir mesele. Evet, Hasan Hüseyin Kerbela'da şehit olmamış. Hüseyin Efendimiz kendi afadıyla 5-10-20 tane insanla, 40 kadar galiba insan burada. Şimdi o gün bir yönüyle bizim için bir bahane sayılarak bir araya geliriz. Mesela oruç tutulacaksa oruç tutarız. İftar yapılacaksa iftar yaparız orada. Aşure yapılacaksa aşure yaparız. İnsanların ağızlarını tatlattırız. Onların gönüllerini ederiz. Alevi, Sünni insanları bir araya getirir, bir masanın etrafında bir halka teşkil etmelerini sağlarız. Fakat o zatın orada fezailini, cüvammertliğini, enginliğini, derinliğini, bir yönüyle Ehl-i Beyt'in ikinci derecede babası olmasını, ondan sonra geleni eğinmeyi orada, onların Allah'a yakınlığını, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin teveccühünü anlatmak suretiyle esasen orada yine fezail-i İslamiye'ye dair bir şeyler anlatırız. Yoksa böyle doğuda, güneydoğuda yapıldığı gibi bir vefatı müteakip hemen oturup ağıt kesmeler, bunların sevabı yoktur. Kaşı şöyleydi, gözü böyleydi, yeksengine acem mülkü fedaydı filan, bunların hiçbir sevabı yok. Ve bunlar kadere taş atma demektir, şikayet etme demektir. O zatlar kaderlerine razı olarak ruhlarının ufkuna yürümüşlerdir. Fakat oturup orada onların fezailini müzakere etme bir yönüyle, acaba nasıl bütünleşiriz bunlarla değil mi? O günü öyle bir bahane yapma, bir vesile yapma. Hakikaten bazı şeyleri ifade etmek için Allah ebeden sizden razı olsun bak. Hayatınız çok hayırlı olduğu gibi aynı zamanda şu şekildeki vefatınız bile bazı şeyleri müzakereye vesile teşkil ediyor deme. Güzel şeyler konuşma. Onları kendi içimizde duyma. Onlar gibi olmaya çalışma. Onların o imrendirici hallerini canlandırarak, hatta bir yönüyle belki temsille canlandırmak suretiyle de olabilir, belli animasyonlarla böyle canlandıracak gibi de olabilir ve hallerine imrendirirler insanlar. Öyle bir kazanımız olur bizim. Bir kısım kimseler densizlik yapmışlardır. Naseza, nabeca şeyler yapmışlardır. Ama lü'lülerin elleri kurusun. İbn-i Mülcemlerin elleri kurusun. Şimirlerin elleri kurusun. Onların yaptıkları şeylerle biraz da garazımızı ifade etme adına kalkıp başkalarına sövmek, bu sövmeyi tamim etmek, bir kesimi, bir zümreyi karalamak sevap kazandırmaz insana. Belki o insanlar için yani Seyyidina Hazreti Hamza'nın veya Hazreti Hasan'ın veya Hazreti Ali'nin veya Hazreti Hüseyin'in bizim duamıza, istiğfarımıza ihtiyaçları yoktur. Onlar şehitliğin de üstünde bir mertebe kazanmış, zülcenaheyn olarak semanın enginliklerine açılmış yüce ruhlardır. Bizim arkadan onlar için yaptığımız şeyleri onlar bakıyor belki, hani o alemde de gülme varsa belki gülüyorlardır bize. Bilemeyeceğim, gülme var mı? O alemdeki gülme sürurdan, behçetten, Cenab-ı Hakk'ın teveccühünden bir beşaşır şeklindedir. Ama söz gelimi yani, bizim halimize gülerler onlar. Bizim ne duamıza, ne Yasin'imize, ne Fatiha'mıza ihtiyacı yoktur onların. Ama her şeye rağmen, civan mertliğin gereği, vefanın gereği, Allah'ım şefaat alanlarını genişlet onların. Alakalarımızı devam ettirdiğimizi onlara duyur bizim. Öbür tarafta elimizden tutar. Bunlar dünyada hep bizi yad ediyorlardı hayırla derler. Bizimle o geçilmesi çok zor olan köprülerden geçmemize vesile olurlar. Evet, yani Seyyidina Hazreti Ali için, Seyyidina Hazreti Hasan için, Seyyidina Hazreti Hüseyin için ille de bir şey denecekse ben bunu derim. Onlar için mevlid okurum. Allah'ım derim ki benim mevlidime onların ihtiyacı yoktu. Benim hatmime de ihtiyacı yoktu onların. Fakat münasebetimi ifade etmek istiyorum ben. Onların bana teveccühüne bir çağrıda bulunuyorum. Bir duada bulunuyorum. Bak kapı kulunuz, halayıkınız, kıtmiriniz bir yönüyle sizi hiç unutmadı hep. O ciğersuz hadiseleri her yad ettikçe Allah derecenizi yükseltsin, Allah sizi firdevsle sevindirsin diyor. Onun bu deyişleri sizin kemalat-ı insaniyenize hiçbir katkıda bulunmaz. Fakat o size kendisini tanıttırmak istiyor. Evet, şefaat daireniz içine lütfen onu da alın, kabul edin mülahazasıyla. Onlar için yapacağımız iyiliklerde bile mülahazamız bu olmalı yani. Bize onların ihtiyacı yok yoksa. Ha böyle yapıldı diye bir tanesi elleri kurusun dedim ben onlara. Bir tanesi öyle yapmış diye. Hangi milletin içinden çıkmışsa kalkıp bütününü karalamak orada, bunun hiçbir sevabı yoktur. Sövmenin, saymanın hiçbir sevabı yoktur. sövmeler, saymalar, sövmeye, saymaya yatırım demektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müşrikler için bile sövüp sayılmamasını ifade buyuruyor. وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّ اللّٰهِ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ diyor. Lata, menata sövmeyin. Yani Ebu Cehil'in, Utbe'nin, Şeybe'nin, İbni Ebi Maid'in, Velid İbni Muğire'nin, bunlar tapa geldikleri şeyler. Lata, menata, Üzzaya, İsafa, Naile'ye sövmeyin diyor. Yani Allah sizi yerin dibine batırsın, Allah kahretsin, Allah belası putlar demeyin. Neden demeyin? Çünkü kalkar onlar da sizin inandığınız Allah'a naseza, nabeca sözler söylerler. Evet, bunu teyit maksadıyla başka bir hususu Efendimiz şöyle ifade buyurur. Zinhar kimse kendi annesine, babasına sövmesin. Sahabi sorar, bir insan annesine, babasına söver mi? Şöyle söver. Siz birisinin annesini, babasını incitici şeyler söylersiniz. Onlar da kalkar size derler aynı şeyleri. Siz annenize, babanıza söylemiş gibi olursunuz diyor. Şimdi bu meseleye bakınca demek ki bir yönüyle ölmüş, gömülmüş, unutulmuş, korteksten silinip atılmış, bu hususları yeniden hortlatmak, kini, nefreti yeniden hortlatmak, meselenin hayırlı, pozitif yanlarını alarak onları yad etmek bu güzel şey. Onlar yad-ı cemildirler. Onlar onu istemişlerdir, istememişlerdir. İstemede de bir mahsur yok. Mahsur olsaydı Hazreti İbrahim وَاجْعَلِّ لِسَانَ سِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ gelecekler nezdinde beni yad-ı cemil kıl. Hayırla yad etsinler. Dua kabul olmuş. Biz de Allahümme salli seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى عَلَى İbrahim diyoruz. Kabul olmuş. Günde milyonlarca insan bunu söylüyor. Her gün 5 defa söylüyorlar bunu. Sabahları dualarda da yapacak olursanız siz 10 defa söylüyorsunuz onu her sabah, her akşam duaya devam ediyorsanız. Onda öyle bir talepte bir mahsur yoktur. Onlar öyle bir talepte bulunduğuna dair ben hadis kitaplarında, tabakat kitaplarında hiçbir şey görmedim. Yani Hazreti Hasan Efendimiz keşke ben yad-ı cemil olsam, Hazreti Hüseyin Efendimiz keşke ben yad-ı cemil olsam, Zeynül Abidin Hazretleri keşke ben yad-ı cemil olsam falan, ben yad-ı cemil olsam filan, öyle bir talepler olmamış. Ama onlar yad-ı cemil olma kıvamında, konumunda müstesna kametlerdir. Biz hep onları hayırlarıyla yad ederiz. Bu çok güzel bir şey. Sohbetlerimizi onlarla süsleriz. Onların dedikleri, ettikleri, yaptıkları şeylerle. Hayatımızı onların hayat tarzı, hayat üsluplarına göre dizayn etmeye çalışırız. Madem onlar Allah'a yakın kimselerdir, huzurun abide şahsiyetleridir, onlarla beraber olmak için lazım gelen her şeyi yaparız. Ne diye ağzımızı, gözümüzü, dilimizi başkalarına sövmekle kirletelim? Ve şöyle böyle ama yanlış ama doğru. Onlara taraftar olan insanların tepkisine sebebiyet verelim. Bir hususu burada kendi başımdan geçmiş bir hususu da arz etmek, meseleyi tavzi adına fayda mülahaz ediyorum arz etmekle. 12 Mart muhtırasında hapiste beraber bizi sosyal demokrat veya işte o gün Marx diyen insanlarla beraber aynı koğuşta bulunuyorduk. Biz kendimize göre dua okuyorduk, kitap okuyorduk. Onlar da boş buldukları zaman satranç oynuyorlardı. Bazen işte yenildim, bazen yendim mülazasıyla birbirlerine tokat attıklarına da şahit olmuştum. Biraz hapishane psikozu tabii, gerilim yaşanıyor sürekli. İşte ben de bunları hesap edemeden, nasılsa böyle söz döndü dolaştı onlarla benim aramda ama oyun oynuyorlar. Çok değerli insanı yönleriyle değerli bir mimar arkadaş vardı onlardan. Ama insan böyle. Ben onların kalbine iman koyunca gözümün önünde sahabi gibi canlanıyorlardı. Neylersin ama ölü olmuş yani. Değerlerden koparlınca kimimiz bu tarafa gitmişiz, kimimiz de o tarafa gitmişiz. Ben böyle dil ucuyla bir Marx'a azıcık iliştim. Kapital mi dedim, yoksa efendim manifesto mu dedim, ne dedim, hezeyan sistemi mi dedim, bir şey dedim orada yani. Hiç unutmam. Burada bizim arkadaşlar da var. 10-15 tane biz varız. 10-15 tane de onlar var. Al sana sokak kavgası. Çok böyle samimi olarak doğruldu. Hoca dedi, başlayayım mı? Ödüm koptu. Ya benim efendime bir şey derse orada? Ya ben onun karşısında sükut edersem ne olur? Ben saygısızlık yaptığımı anlayarak bir adım geri attım hemen. Aman efendim dedim. Sana bir şey dedirtmemek için tövbeler tövbesi, bir daha dengesiz konuşmaya. Başımdan geçen bir hadiseyi anlatıyorum. Ne gereği vardı sen Mars'a, Lenin'e, Engels'e ilişeceksin, Troçki'ye ilişeceksin, tahrik edeceksin. Ne alemi var? Adam şöyle böyle bir yanıyla onlara karşı sempati duyuyor. Orta çağda Avrupa'da sosyal ihtilaller tarihi, adamlar bir yönüyle belki kapitalizmin yanında emeğe de bir değer vermiş, bir yerde bir sistem kurmuşlar. Birileri de almış başını gitmiş onların arkasından. Değer veriyor. Niye sen kendi değerlerini orada mükemmel şekilde temsil edip hal ile halledilmeyecek şey yoktur, hal ile meseleleri halletmeye teşebbüs etmiyorsun? Evet, o hatamı hiç unutmam. Bakın aradan 40 sene geçmiş neredeyse. Ben o hatamı hiç unutmuyorum. Allah affetsin. Evet, fakat orada Cenab-ı Hak öyle ucuz geriye bir iki adım atmakla halas eyledi. Bir günah işlenmedi orada. Millet birbirine düşmedi. Düşerdi yani. Efendimiz'e bir şey deseydi, Allah'a bir şey deseydi, Müslümanlara bir şey deseydi, Ebu Bekru, Ömer'u, Osman'u, Ali'ye, Hasan'a, Hüseyin'e bir şey deseydi dayanamazdınız siz o zaman. Bunun gibi birilerine sövüp saymanın hiçbir fazileti yoktur. Tahkir etmenin hiçbir fazileti yoktur. Mahi Muharrem. Bugün Mahi Muharrem'dir. Muhibbi haneden ağlar. Ağlarım ben Hazreti Hüseyin için. Ne kadar ağladım Allah bilir. Sanmıyorum kendi kendime. Şöyle yaparak, böyle yaparak, bağıra, şimirlere söverek değil. Ama senin için canlar kurban. Keşke senin önünde olsaydım orada. Bir kısım kendini bilmeyen densiz Emevilerin sana karşı yaptığı kötülük, bir kısım Küfelilerin, Perslerin vefasızlığı, burada senin önünde olsaydım, Hazreti Cafer gibi orada kolumu kanadım bu da salıtlardı, Mus'ab gibi bu kol deyip bir darbe oraya indirselerdi, bir de öbür koluma bir darbe indirselerdi, bir de kelleme bir darbe indirselerdi ve seni orada siyanet etmeye muvaffak olsaydım, aklından geçen şeyler bunlar olur. Bunlarla onlara karşı kendi içindeki vefa hissini ifade edersin. Fakat kalkıp falana filana sövme, sayma, bunun fazilet adına sana kazandıracağı bir şey olmadığı gibi nezd-i üluhiyette de bir derece kazandırmaz sana. Allah onlara verdiği makamı vermiştir yani. Efendimiz onlara takdir ettiği kadar etmiştir. Hazreti Ali Efendimiz için de, diğer ashabın büyükleri için dediği gibi onlar için de demiş. Hazreti Hüseyin Efendimiz için de demiş. Kucağında büyütmüş onları. Evliya neslinin onlardan geleceğini söylemiş. Bu ayrı mesele. Bunda bir şey yok. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu teveccühünü çok farklı şekilde değerlendirerek İsrailoğullarının bazılarının böyle hayatındaki fevkaladeliklerden, harikuladeliklerden dolayı Hazreti Üzeyr'e haşa Allah girdi, hülul etti, tecessüm etti demesi gibi bir hataya düşmüşlerdir. İbn-i Teymiye Minhac-ı Sünne'de bahsediyor. Hristiyanlar Seyyidina Hazreti Mesih'in böyle fevkaladeden dünyaya gelmesi, sonra ölülere muvakkat can vermesi, sonra çamurdan işte kuş yapması, sonra abraşı tedavi etmesi, sonra evlerinde gizledikleri şeyleri bilip onlara haber vermesi, bunlar Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen şeyler. Bu harikulade şeylere, bu mucizelere bakarak bunda da bir üluhiyet var. Bu da galiba haşa ve kella ya Allah'tan bir parça, ya Allah buna hülül etmiş, işte ekanimi selase denen şey. Şimdi mahsulü olan bunlardır. İnsan Hazreti Üzeyr'i sevmekle bir şey olmaz. Fakat Hazreti Üzeyr'e ilah demekle Hazreti Üzeyr'in ruhunu da rencide eder. Ben o birisinin konuşmasına şahit oldum televizyonda. Mesela diyor ki Hazreti Ali sevme adına. Ali evvel but, Ali ahir but, Ali zahir but, Ali batın but. Bunun Türkçesi şudur. Ali evvel, Ali ahir, Ali zahir, Ali batın. Bu Allah'tır. Şimdi meseleyi bu kalıp içinde ele aldığınız zaman kendiniz dalalete düşmenin yanı başında aynı zamanda başkalarında da tepki uyarırsınız. Ben çok münsif, çok dengeli yazan, çok velut bir dima. Sizin de bildiğiniz, ben de o gençlik yıllarımda okuduğum bir insan. Aynen şöyle dediğine şahit oldum ben. Bir tepki tavrıydı o. Yani siz böyle haşa Hazreti Ali'ye üluhiyet isnat ederseniz, haşa atıl üluhiyet hakikati Hazreti Ali'de tecessüd etti, aktif hale geldi. Her şey onda başlar, onda biter. Ve dolayısıyla Ehl-i Beyt'tedir o. Onun dışındakilerini kaldır at yani. Meseleyi bu mülahazaya bağlarsanız haşa ve kella, nim, çeyrek bir üluhiyet isnadında bulunursanız Hazreti Ali'nin mübarek ruhunu rencide eder, Ehl-i Beyt'in ruhunu da rencide edersiniz. Şimdi o çok insaflı insan, çok yazılanda görmemiştim ama fakat bir keresinde zannediyorum 60'lı yıllarda bir mecmua çıkarıyordu. O mecmuada aynen şöyle yazdığına şahit oldum. İsmini söylemiyorum. Siz de tahmin ederseniz söylemeyin. Gıybet olur. Çünkü hep ağlayarak namaz kılardı o. Seviyeli bir akademisyendi. Velut bir dimağdı. Sizin tanıdığınız yazarlar içinde yazar diyebileceğiniz bir insandı. O şeye karşı tepki ifadesi. Yani haşa ve kella Hazreti Ali'ye ilah deme. O üluhiyetin bir yönüyle değişik tecelli dalga boyunda Ahfad-ı Resulullah'a intikalinde ifade etme mevzuunda tepki. Aynen şöyle diyordu. İslam dünyası iki defa maili izmihlal olmuştur. Tabir bu. Yani yıkılmaya yüz tutmuştur. Birinde efendim Muaviye kurtarmıştır onu. Bakın şeye. Ebu Talib'in oğlunu önlerine katan küfeller bilmem nereye kadar gelmiş, yani İslam'a kötülük yapmışlardır. Aynen. Belki kelimelerin bazı önde bazı sönde olabilir. İkinci kez de İslam dünyası maili izmihlal olduğunda onu Yavuz Sultan cennet mekan kurtarmıştır. Şimdi bunlar ifrata karşı bir tefrittir yani. Birinin abartmasına karşı orada ben doğruyu söyleyeceğim diye onun da o meseleyi çok kıymet harbiyesinin altına çekmesi demektir. Hazreti Ali Ebu Talib'in oğlu değildir. Evet, Ebu Talib onun babasıdır bir yönüyle. Fakat Hazreti Ali o değildir. Hazreti Ali damadı Nebi'dir. Hazreti Ali Hayder-i Kerrar'dır. Hazreti Ali Fatih Hayber'dir. Şimdi belagat ilmindeki, edebiyat ilmindeki şey bir zaten ismini böyle tahkir edici küçük bir insana nispetle izafet şeyi içinde ifade ettiğiniz zaman onu tahkir etmiş olursunuz. Ali Ebu Talib'in oğlu demek onu tahkir sayılır. Kalkar bir de Ebu Leheb'in yeğeni dersiniz. Hafizanallah. Şimdi bir taraftaki ifrat bir tarafta böylesine tefrite sebebiyet vermiştir. Haşa ve kella. Şimdi bunun yolu bir taraf dengeli olmak burada. Hazreti Ali'nin kıymet harbiyesini ifadede kusur etmemek lazım. Onun konumuna hep saygıda bulunmak lazım. Fakat diğer taraftan da haşa ve kella onu üluhiye tahtına oturttuğunuz, hatta bir yönüyle Efendimiz'den de büyük gösterdiğiniz takdirde başkalarını tahrik etmiş olursunuz. Evet, sulh olmanın, anlaşmanın, birbirine karşı saygı duymanın yolu itidalden geçer. İfratlar tefrit doğurur, tefritler ifrat doğurur. Buna çok dikkat etmek lazım. Şimdi bu açıdan yani Muharrem ayı öyle tesis edilebilir, yemekler verilebilir. Fakat o yemek sofraları, o iftarlar, o oruçlar Sünni, Şii bir araya gelerek Alevi daha ziyade Türkiye'de Şii değil de Türkiye Alevileri bunlar. Onlarda Pers mülazası yoktur yani. Yıkılmış bir devletin aynı zamanda hasıl ettiği İslam'a, İslam'ın temel yapısına karşı böyle içten içe bir hazımsızlık meselesi yoktur onlar. Bizim insanımız. Anadolu insanı onlar. Evet. Bir araya getirerek onları çok uzun zamandan beri birbirinden cüda düşmüş, ayrı düşmüş, bu insanların ayrılıklarına sebebiyet veren şeylerin çok önemsiz olduğu üzerinde durmak, sarmaş dolaş olmalarını sağlamak, hatta çok eski yıllarda 15-20 sene evvel keşke bir caminin yanında semahane gibi bir çemevili olsa ne olur yani. Sonra onun şeyine bahçesine çıksalar, parkına çıksalar orada. Namaz kılan insanlarla, orada semah yapan insanlar aynı bankta otursalar orada. Sonra bağırsalar, kahveciyle iki tane kahve getir desen, beraber kahve içseler, beraber birer çay içseler orada. Zannediyorum suni birbirinin gıyabında böyle oluştururlar o düşmanlık duyguları, o kinler, o nefretler zahil olur. Yani bütün dünyaya karşı fevkalade bir sevgiyle bile kucak açtığımız bir dönemde kanaat-ı acizanemce Muharrem ayı da orucuyla, iftarıyla, yemekleriyle böyle değerlendirilmeli. İnsanlar böyle bir araya gelmeli. Kucaklaşmalı, sarmaş dolaş olmalı. Evet. Herhalde birkaç asırlık o yara bere kendi kendine tamir edilir. Birileri deşeliyor onu. Bütün müminlerin içini kanatan Kerbela mezalimi gibi bazı elim hadiseler sonraki kuşaklara aktarılırken, nesilden nesile tevarüs edile gelen tarihi öfke ve kin ile adeta bir kimlik inşası da yapılıyor. Bu konudaki mülahazalarınızı lütfeder misiniz? Bence kine, nefrete bağlı bir kimlik inşası yanlışlığına girmemek lazım. Esas sevgiye bağlı bir kimlik inşasına girmek lazım. Bunlar bir hata yaptılar. Tarihi tekerrürler devri daim içinde emsali kesiresi var. Onlara bakarak biz aynı hataları yapmayalım. Kendi eyyamımızı karartmayalım. Onlar kendi günlerini kararttılar. Bir yönüyle belki kendi talihlerini kararttılar. Biz aynı hataya düşmeyelim. İnsanız, öfkemiz olabilir. Hiddetimiz, şiddetimiz olabilir. Nefretimiz olabilir. Fakat iradenin hakkını vererek onları bastırmalı. Su yüzüne çıkmasına meydan vermemeli. Sevap kazanırız. Öfke mamalar gibi kabarıp geldiğinde bastırabiliyorsak ibadet sevabı kazanırız. Birine sövüp sayma duygusu, sövüp sayma hiçbir zaman sevap değildir. Ve insan için de fazilet ifade etmez. Sövüp sayma. Sövüp sayma derken avamın küfrüş mülazasını da ben burada düşünmüyorum yani. Mesela Allah belasını versin, Allah cezasını versin. Ne Kur'an'da, ne sünnet-i sayyede, ne zebani nebevide bu türlü şeylerin ibadet olduğuna dair yarım kelimelik bir şey yok. Yani Seyyidin Hazreti Zekeriya'yı testereyle biçen insanlara sövmenin ibadet olduğuna dair hiçbir kitapta bir şey gösterilemez. Hazreti Yahya'yı hasur, nebi, Kur'an'ın sena ettiği bir nebi. Onu şehit edenlere, ruhunun ufkuna yürümesine köprü kuranlara sövüp sayma ibadet değildir. Allah belanızı versin. Allah sizi de kaydırsın. Cehenneme yuvarlanın diye. Bunların ibadet olduğuna dair ne dinde ne de bir yönüyle belki aklı başında sosyologların, tarihçilerin beyanları içinde bir tek kelime bulmak mümkündür. Din değildir sövüp sayma. Ve günümüzde zannediyorum bu anlayışı herhalde yeniden bir daha burada hayat hayat kılmaya çok ihtiyacımız var. Çünkü olmayacak şeyler deşeleniyor, ortaya çıkarılıyor. Garazlar tetikleniyor burada, kinler, nefretler tetikleniyor. Söz buraya gelmişken bir şey değil. Bir münasebetle bir gün bu azınlıklarla, değişik din, diyanet mensuplarıyla otururken bu türlü şeyler denip bahisler açıldı. Ben dedim ki geçmişte böyle kavga vesileli olmuş. insanların birbiriyle yaka paça haline gelmelerine sebebiyet vermiş şeyleri ölmüş gitmiş bunlar. Bu hadiseler unutulmuş. Zihinde yeniden onları hortlatmak, bugün de kavga vesilesi yapmak, bu insanca bir tavır, insanca bir davranış değil. Kalkar Hazreti Zekeriya'ya şunu yapmışlardı, Hazreti Yahya'ya bunu yapmışlar demek. Kur'an'ın bu mevzuda yaptıkları o kötülüklerden bahsetmesi, insan karakterine dikkati çekerek esasen o mevzuda yapılması gerekli olan şeyler mevzunda bir tembihtir, bir ikazdır. Yoksa kalkın siz de onlara sövün demek değildir. Şimdi siz kalkarsanız sahabe-i kiram içinde bazılarına bazı kötülükler yapanlar, o bir ibadetmiş gibi belli günler tertip eder, onlara söver sayarsanız hiçbir şey kazanamazsınız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hamza'yı canından artık severdi. Bir iki insana ağlamıştır ciddi. Çocuğuna gözleri dolmuş Hazreti İbrahim'e. Osman İbni Mazun'a ağlamış. Çünkü çok vefalı bir ansar. Fakat Hazreti Hamza çok sarsmış onu yani öyle görünce. Ama hiçbir zaman ne o Hind'e sebebiyet veren Ebu Süfyan'ın hanımı ne de Seyyidine Hazreti Hamza'nın bağrını, mızrağını saplayan vahşiye karşı Efendimiz içinde kin ve nefret duymamıştır. O vahşi ki mevsimi gelince sahabi saflarına arasına karışmış. O vahşi ki Hazreti Ebu Bekir döneminde Hazreti Halid'in ordusu içinde zuhur eden yalancı bir peygambere karşı Yemame'de Müseyleme'ye karşı savaşmış ve bu defa da o mızrağını onun bağrına saplamış. Başını yere koymuş. Ya Resulallah şimdi sana görünebilir miyim demiş. Yok, o gün Allah'ın Resulü ruhunun ufkuna çoktan uçmuş. Ama eğer onu o gün reddetseydi, Allah cezanı versin deseydi, o İslam'la şeref yap olamayacaktı. O gün de orada o cihan pesendane mücadeleyi vermeyecekti. Beni Ümeyye ailesi hiç İslamiyet'e girmeyecekti. Kendisine kötülük yapan 13 sene, içtiği suyu haram kılan, yediği yemeği haram kılan ve bulunduğu yerde kendisine yaşam hak ve imkanları tanımayan insanlar bir gün de onu doğrudan doğruya evinde, hani katliam diyorlar, tek bir insan öldürene bile günümüzde Galat'ı meşhur olarak katline ferman biçmişler, ellerinde mızraklar, zağlanmış mızraklar, kılıçlar onun hücre-i saadetine, hane-i saadetine giriyorlar. Allah siyanet buyuruyor. Şah-ı Merdan, Hayder-i Kerrar, damadı Nebi yatağına giriyor. Müşrikleri şaşırtıyor orada. O da onların aralarından sıyrılıyor. وَجْعَلْنَا مِنْ بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ سَدَّنْ وَمِنْ خَلْف۪يهِمْ سَدَّنْ فَاَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Onlar görmüyorlar, o da aralarından sıyrılıp gidiyor. Kötülük bu kadar. Arkasını bırakmıyorlar. Çıkıp gidiyor, arkasını bırakmıyorlar. Takip ediyorlar. Geçende de geçmişti, Sevir Sultanlığına sığınıyor. Orada Allah Celle Celaluhu bir örümcekle, bir güvercinle onların fentlerini bozuyor. Fakat yine akılları başlarına gelmiyor. Yine arkadan adam salıyorlar. Medine-i Münevvere'ye dönüyor. Gidiyor, ulaşıyor. 7-8 sene sonra Cenab-ı Hak o Ümmül Kur'an'ın fethini müyesser kılıyor onu. Geliyor, Kabe'ye giriyor. Kan dökmeden bir yerde yanlışlıkla bir iki insan öldürülüyor. O hem içtekilerin yanlışlığı hem de girmenin adabını bilmeyenin yanlışlığı. Yoksa kendisi bindiği merkubun eyerinin kaşını anlayacak şekilde iki büklüm tevazuyla giriyor Allah şehrine, Kabe'ye, Beytullah'a. Herkes etrafını sarıyor. Belki bir şey yapar yani. Yani mukabeleyi bir misilde bulunur. Biz ona yaptığımız şeyi de yapar. Benden ne bekliyorsunuz? Orada onu yumuşatacak bir şey söylüyor. Zaten yumuşak, yumuşatacak bir şey söylüyorlar. Kerim oğlu, kerimsin diyorlar. Diyecekleri başka bir şey yok. İzhebu entumut tulaka buyuruyor. Gidin, hepiniz serbestsiniz. La tetribu aleykumul yum. Bu ne civan mertlik. Kınama yok bugün. Ayıplayamam ben sizi. 13 sene yapmadık kötülük bırakmamışlar. Fakat izhebu entum tulaka la tesribu aleykumul yevm yagfirullahu lekum ve erhamur rahimin diyor. İlahi ahlak bu. Mesele yapmıyor onu. Onlara na seza na beca hiçbir şey demiyor. Hatta bunu bana yaptınız, şunu bana yaptınız demek suretiyle bir gün pişman olmuş, huzuruna gelmiş o insanları mahcup etmemek için eskisine denk farklı bir civanmertlik sergiliyor. Bir şey yok bunda diyor. Allah gafur rahimdir diyor. İnsanların iftihar tablosunun tavrı bu. Acı duymamamız mümkün değil. Biraz evvel meseleye girerken Alvar İmamı'nındır o. Alvar İmamı Sadat'tan aynı zamanda Ehli Beyt. O hep onun dergahında okunurdu. Ağlardı o da yani. Mesela Muharrem ayında işte bugün Mahi Muharrem'dir, Muhibbi Hanedan ağlar. Bugün Eyyam-ı Matem'dir, bugün Ab-ı Revan ağlar. Revan nehrinin kenarında olduğu için. Yani bunları o dergahlarda hep duyarak neşet ettik. Buralarda ciddi hüzün duyulurdu. Fakat mukabeleyi bilmisil, kiniyle, nefretiyle mukabelede bulunulmazdı. Yeniden o kirli şeyler hortlatılmazdı. Ben hiç onlara müracaat edildiğini duymadım, etmedim yani. Hatta çok nadir, elleri kuruyası o şimirden çok nadir bahsedilirdi. Bahsetsen ne olur, bahsetmesen ne olur? Hatta bir şey diyeyim, ben orada malum Haccacı Zalim diyoruz yani tarihte Haccacı Zalim. 80 bin insan öldürdüğü söyleniyor. Abdullah İbni Zübeyir İbni Avvam İbni Hüveylt. Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem iki yandan yakınlığı var. Halasının torunu, aynı zamanda Hazreti Hatice validemizin de kardeşinin torunu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zevcesi tarafından akrabalığı var. Halası tarafından akrabalığı var. Zübeyir bin Avvam buyuruyor ki benim havarimdir diyor. Yani Hazreti Mesih nasıl havariler var böyle. Onun oğlu da Abdullah. Yedi tuğla sahibi. Nadide bir sima. Annesi de Esma validemiz. Hazreti Ebu Bekir'in kızı. Bu Haccacı Zalim bunu da işte Mekke'de o şeylerde de belgesellerde de gösterdikleri gibi yani Kabe'ye sığındığı halde orada şehit ediyor. Ne zulmünü katlıyor. Yeterli bulmuyor. Öyle bir kin, öyle bir nefret taşıyor ki. Şimdi Haccaç mı olmak istersiniz? Abdullah İbni Zübeyir, Esma validemiz mi olmak istersiniz? Ondan sonra berdar ediyor onu. Kolunu kanadını da kesiyor. Anne, anne olarak yalvarıyor. Şehit ettim bari bunu yapma diyor. Hayır, aleme ibret olsun diyor, onu da yaparım diyor. Yapıyor. Validemizin mübarek sözü şu oluyor. Sen onun dünyasını mahvettin, o da senin ahiretini mahvetti. Ahiret itibariyle, nezdü üluhiyette, ebedi alem itibariyle mahvolmuş bir insan. Sövsen ne olur, saysan ne olur, tahkir etsen ne olur, öfkeyle köpürsen ne olur, mahmah olsan başına boşalsan ne olur. O kendi işini bitirmiş zaten. Ama yani zannediyorum bir manada Seyyidina Hazreti Hüseyin evci kemalatta bir insan. Bizim yükselemeyeceğimiz, hiçbir zaman yükselemeyeceğimiz ufuklarda pervaz eden bir insan. Fakat şehadet ona ayrı bir derinlik kazandırmıştır. O kendi hayatını mahvetmiş. Fakat onun hayatına ayrı bir derinlik kazandırmış. Şimdi orada söylür sayılır mı yoksa acınır mı o insan yani? Şimri acınır mı? Lü'lü'ye acınır mı? İbn-i Mülcem'e acınır mı? Yoksa söylür mü bence? Herhalde zannediyorum insani vicdanınızla siz onları öbür alemde cayır cayır cehennemde yanarken rahmetten ebedi mahrumiyeti yaşarken görseniz herhalde sizin de içiniz cız edecek. Yazık yahu. Bunlar bize bu kadar kötülük yapmıştı ama fakat insanız ne de olmasa içiniz cız eder belki. Şu işin hakikati bu. Arka planı bu meselenin. Böyle olunca bence o kini öfkeyi tevarüs ederek günümüze bir kere daha o işin filmini yaşamanın alemi yok yani. O sadece nefretleri, kinleri köpürtür. ve bizi birer nefret, kin, gayiz insanı, pezaze insan haline getirir. Efendimiz'i Allah Celle Celaluhu ümmet ederken وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ, kalbi katı, sert, haşim bir insan olsaydın çevrendekiler dağılır giderdi. Öyle değilsin sen. Sen yumuşak kalpli, sen kabullenen, sen seven, sen herkese bağrını açan bir insansın. Bize düşen odur zannediyorum. Bir Azeri ama akide olarak Alevi yani. Onların Aleviliği de çok samimidir yani. Azeriler Alevi. Bu Türk milleti neye inanmış onu da samimidir. Zannediyorum Perslerden daha çok orada. Seyyidine Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin onlar daha çok sahip çıkıyorlar yani. Bu da o milletin genlerinde var yani. Milletin karakterinde olan bir şey bu. Şimdi koyun sürüsüyle işte Erzurum'dan kalkmış o eskiden o dönemi böyle son dönemleri itibariyle ben gördüm. Ara sıra böyle ağır yürüyen kamyonlar gelirdi yani. Koşsanız arkadan yetişirsiniz yani. Çocukluğumda ben o günleri gördüm. Daha ziyade bazı münakaleler deve kervanlarıyla yapılırdı. İşte hurma, üzüm vesaire filan. O da öyle bir sürü koyun almış. Nereye götürüyor? Horasan'a mı götürüyor? Köprüköy'üne mi götürüyor? Yoksa Sarıkamış'a mı götürüyor? Götürüyor. Bir yere götürüyor. Belki Ağrı'ya, belki Iğdır'a götürüyor. Bir deve boynu diye bir yer vardır orada. Böyle dolambaçlı bir yol. Bir de kışın da çok acı bir kışı, sert bir kışı olur. Orada koyunların bir kısmı buyuyor. Adam da buyumamak için. İşte kaçıyor bir yere sığınıyor. Köye geliyor Kurucuk Köyü'ne. Rahmetlik dedemin hanına sığınıyor. Burada. Artık benim babaannem mi Münise Hanım yoksa öbürünü de gördüm ben. Zakir Çavuş dedemin abisi oluyor. Benim dedemin abisi oluyor. Onu görmedim. Onun hanımı yaşıyordu Feride Hanım. Namazında, niyazında. Peyami Safa'nın ifadesiyle köprüde asa şeklinde çok insan gördüm. Ben de onu hep asa şeklinde görmüştüm. Böyle iki büklüm. Hiç de şikayet etmiyordu. Bütün hayatını hep rükuda geçirmiş böyle, böyleydi yani. Ya da o, her gün handa ona yemek götürüyor. Efendim, fakat her defasında diyor ki, efendim, pis kufeliler diyor, siz Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'i şehit ettiniz diyor. Allah cezanızı versin, Allah sizi kahretsin diyor. O gün diyor, ertesi gün diyor, ertesi gün diyor, ertesi gün diyor. Yani adama bir yemek veriliyor ama adam yemekten daha ziyade sanki zıkkım yudumluyor. Türkçe'de Arapların zakkumu zıkkım olmuştur. Canına tak diyor bir gün. Yine yemeği koyuyor. Allah cezanızı versin. Hazreti Hüseyin'i siz göz yumdunuz, şehit ettiniz falan diyor. Orada ana diyor, vallahi benim özüm orada yoktu diyor. Ne olur keşke yani diyebilsek bunu, vallahi ana. Benim özüm orada yoktu yani. Özümüzün orada olmadığı bir meseleyi, özümüz orada varmış. Orada yara almış, yara alsak bile ne olacak yani. Evet, böyle diyerek herhalde meseleyi savmak lazım. Vallahi benim özüm orada yoktu. Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin. Hazreti Ali'lerin, Hazreti Hasan'ların, Hazreti Hüseyin'lerin şefaatiyle biz sabahları söylüyoruz buna. Allahümme etkinle cennete me'al abrar bi şefaati nebiyikel muhtar ve alihil ethar ve ashabihil ahyar. Onun tertemiz âli hürmetine bizi cennete koy Allah'ım diyoruz. Bizim akidemiz bu. Bu mevzuda birilerinin kalkıp sizin onlarla alakanız yok demeye hakları yok. Biz günde 10 defa onları yad ediyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin. Ne 10 defa? Kaç defa tahiyyatı oturuyoruz? 20 defa. Her iki rekatta bir olursa 20 defa söylüyoruz onları. 20 defa. Evet. Bud diyenler, ali evvel bud, ali ahir bud, ali zahir bud, ali batın bud diyenler bir defa bile söylemiyorlardır onu. Yalanı bırakalım. Pers telakkilerin arkamızı dönelim. O tersliktir. Perslik tersliktir. İstikamet içinde olalım. itidal içinde meseleye götürmeye çalışalım. Allah bizi yanlış şeylerden siyanet buyursun. Amin. Efendimiz'i de, ashabını da, ehli beytini de ölesiye sevgiyle gönüllerimizi mamur kılsın. Amin.